je med din mjuka röst. Tänk på att du kör. Dubbla budskap, jag fattar ingenting. Dubbla budskap, är det jag som är din? Eller vad är det? När jag reser mig upp så ber du mig att stanna. Jag säger jag är trött och du känner på min panna. Du viskar med en blick så öm. Det finns en sak som hjälper. Sen går du ut i badrummet och hämtar Alka Seltzer. För du säger kom in och sen stänger du din dörr. Du säger du har ändrats, ändå är det som förr. Du frågar om jag fryser, sen bjuder du på glass. Du ber mig sova över och går efter en madrass. Dessa dubbla budskap, jag fattar ingenting. Dubbla budskap,